Book 2 42 42 زيارة المدينة การเที่ยวเมือง هل يفتح السوق أيام الأحد؟ ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ هل يفتح المعرض؟أيام الاثنين. งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะ هل يفتح المتحف؟أيام الخميس. พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะ هل يسمح بالتصوير؟ สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ هل ينبغي دفع رسم دخول؟ ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ كم يكلف رسم الدخول ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ هل يوجد تخفيض للمجموعات มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะ هل يوجد تخفيض للأطفال มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะ ما هذا المبنى؟ นั่นตึกอะไรคะ كم عمر هذا المبنى؟ ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ من بنى هذا المبنى؟ ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะ أنا مهتم بالهندسة المعمارية. ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรม أنا مهتم بالفن. ดิฉันสนใจในศิลปกรรม أنا مهتم بالرسم. ดิฉันสนใจในจิตรกรรม